पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, ईराने में तपता योगी कौन है। माद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। जो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ा, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्ध चंद्रमा के पैसाजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा।